Jarosław Sikorski tłumaczy się ze swojego wywiadu dla amerykańskiego portalu. Sejm wraca do sprawy konwencji o zwalczaniu przemocy. W końcu też trzeba przeciąć ten temat. Ale nie ma pewności, kiedy dojdzie do głosowania. Ma moc równą 40 tysiącom zwykłych komputerów domowych. Krakowska AGH kupiła Prometeusza. A na początek druga już dziś konferencja Radosława Sikorskiego. Chciałem Państwa serdecznie przeprosić za niezręczność, która miała miejsce dziś rano. Tak marszałek Sejmu rozpoczął spotkanie z dziennikarzami, tłumaczył, że nie odpowiadał na pytania, bo spieszył się do swoich obowiązków. I tym razem już wyjaśniał, że zawiodła go pamięć, gdy mówił, iż Władimir Putin oferował Donaldowi Tuskowi rozbiór Ukrainy. W nieautoryzowanym tekście nastąpiła nadinterpretacja. Mnie zawiodła też pamięć, bo po sprawdzeniu okazało się, że w Moskwie nie było spotkania dwustronnego premier Tusk, prezydent Putin. Sprawą wypowiedzi marszałka jutro ma się zająć Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Na ten temat właśnie teraz prezydent Komorowski ma też rozmawiać z premier Ewą Kopacz. Nie tylko sprawą słów Radosława Sikorskiego żyje dziś Sejm Przywiejskiej. Kolejne podejście do sprawy konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Poprawkami do dokumentu zajmują się połączone Komisje Sprawiedliwości oraz Spraw Zagranicznych, choć wciąż trudno przewidzieć, czy do głosowania dojdzie jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, bo wśród ludowców jest spory sprzeciw. Poseł PSL Stanisław Żelichowski tłumaczy, że przyjęcie konwencji nic nie da, bo i tak nie będzie pieniędzy na realizację założeń. Forsy w budżecie tegorocznym nie ma i w przyszłym też, jak widzę, nie za bardzo jest. Więc przed wyborami samorządowymi wielu samorządowców obawia się, że my tu sobie uchwalimy wielką ustawę, a oni za to będą płacili, bo żeby oddzielić matkę od despoty, to trzeba jej dać mieszkanie dla matki z dzieckiem, a to mieszkanie musi zbudować samorządowiec. Przeciwko konwencji jest też PiS, jednak nie z powodów finansowych, a ideologicznych. Posłanka Małgorzata Sadurska domaga się odrzucenia dokumentu w całości. Konwencja skupia się w przeważającej większości na tym, żeby mówić o płci społeczno-kulturowej, tożsamości płciowej, o partnerze, a takiego przecież pojęcia nie ma w polskim systemie prawnym. Jest takim ostrym atakiem wymierzonym w rodzinę. APO w tej kwestii jest podzielona. Jednak wiceminister zdrowia Sławomir Neumann jest przekonany, że prędzej czy później konwencja będzie ratyfikowana. Kwestia takiej decyzji woli. W końcu też trzeba przeciąć ten temat, zamknąć go głosowaniem. Czy na tym, czy na kolejne posiedzenie, to nie ma większego znaczenia. Myślę, że tak czy inaczej ta konwencja będzie przegłosowana. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy została podpisana przez Polskę prawie 2 lata temu. Do tej pory została podpisana przez 24 państwa. Szef Rządowego Centrum Legislacji oraz wiceminister finansów oddają się do dyspozycji pani premier. Maciej Berek i Janusz Cichoń podjęli taką decyzję w związku z kontrolą dotyczącą opóźnień w publikacji ustawy o tak zwanych rajach podatkowych. Chwilę po ogłoszeniu tej decyzji Sejm uchwalił ustawę, która ma ograniczyć możliwości wyprowadzania zysków za granicę. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem nowego roku. Wszyscy posłowie zagłosowali za. Prawie 94 miliony euro kary za manipulacje w sektorze finansowym. Komisja Europejska ogłosiła dziś dwie decyzje dotyczące 4 międzynarodowych banków, które brały udział w zmowie. Pierwsza decyzja dotyczy banków RBS oraz JP Morgan, które, jak wskazała komisja, brały udział w zmowie między marcem 2008 a lipcem 2009 roku. Chodziło o to, aby wspólnie wpływać na wskaźnik LIBOR dla franka szwajcarskiego. Druga decyzja dotyczy 4 banków, oprócz RBS i JP Morgan także UBS i Credit Suisse. Uczestniczyły one w kilkumiesięcznej zmowie w 2007 roku, której celem było manipulowanie ceną instrumentów pochodnych we frankach szwajcarskich. Wszyscy gracze rynkowi muszą być świadomi tego, że żadne naruszenia zasad antymonopolowych nie będą tolerowane, powiedział unijny komisarz do spraw konkurencji Joaquin Almunia, ogłaszając dzisiejsze decyzje. W obu przypadkach RBS został zwolniony z kary dzięki temu, iż zgłosił komisji istnienie zmowy między bankami. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Będzie jednym z 30 najszybszych komputerów na świecie i 12 w Europie. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza kupiła superkomputer, nazywa się Prometeusz, kosztował 41 milionów złotych, moc obliczeniową ma potężną. Mówi Maciej Twardy, zastępca dyrektora Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH. Teoretyczna moc obliczeniowa to jest 1,7 petaflopsa. A to moc równa 40 tysiącom zwykłych komputerów domowych. Prometeusz będzie 4-krotnie lepszy od Zeusa, dotychczas najszybszego komputera w Polsce, który również znajduje się na AGH. Co ciekawe, Prometeusz będzie zużywał mniej prądu, a wszystko dzięki temu, że nie będzie chłodzony przez wentylatory, które pochłaniają ogromne ilości energii. Będziemy mieli bardziej efektywne chłodzenie oparte właśnie o ciecz, która dopływa bezpośrednio do procesorów. Ale co najważniejsze, skróci się kolejka naukowców, którzy oczekują na przeprowadzenie obliczeń. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz to tyle. Skrót z serwisów Trójce o 18.30. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku wyksztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Tej nocy możemy spodziewać się opadów deszczu, bo chmury i deszcz będą dominowały w całej Polsce. Temperatura w nocy od 6 do 8 stopni. Jutro chmury, które przyniosą przelotne opady. Temperatura od 8 do 11 stopni. Najcieplej nad morzem. Generalnie prognoza do końca tygodnia jesienna w pełni, bo i deszcz, i silny wiatr, i zrobi się ślisko. W nocy możliwy, pod koniec tygodnia możliwy mróz, możliwy także deszcz ze śniegiem. Sponsorem programu jest producent leku wyksztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 7 minut po 18. Sięgamy po płytę tygodnia. Rabbit Dress Skinny Dog to płyta grupy Carly Heads. Dawid Podsiadło śpiewa w tym zespole. I z tej płyty kolejna piosenka Reconcile. I gotta Carly Heads z naszej płyty tygodnia. Dwie płyty dla Państwa, jak zwykle SMS-em 71-335. Przyda się także telefon, bo jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19.00 przyznawane, wręczane będą Mateusze Trójki. Wielka gala. Nagrody zostaną przyznane w tym roku już po raz 21. Uroczysta gala, przypomnę, jutro o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Oczywiście wszystko będzie transmitowane. W programie występy laureatów oraz premierowy minikoncert bardzo ciekawego duetu. Wspólnie wystąpią Katarzyna Nosowska i Ania Dąbrowska. To jutro po 19 na antenie Trójki. Mamy jeszcze miejsca, tak więc ktoś z Państwa pewnie będzie nam towarzyszył tutaj przy Myśliwieckiej. Mamy miejsca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I to już teraz. Ostatnie zostały chyba 5 pojedynczych, jeśli się nie mylę. Halinka jest dysponentką. 22 i 7 trójek. To telefon w sprawie zaproszeń na jutrzejszą galę Mateusza Trójki. Jutro o 19.05. A u nas już za chwilę reportaż. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gwiazd, stopy ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd, duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Niesie ci nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca. W drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, w stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie. Wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie. Nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brak stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze. Pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakieś zombie. Nie wiem za Chiny gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd. Ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Szemady Tworzywa, piosenka Pył, 17 miejsce na liście przebojów Trójki. Wszystko potoczyło się błyskawicznie, bo płyty tego dnia trafiają do pierwsza do pani Malwiny z miejscowości Buczyna, Malwina z Buczyna, a druga do pani Natalii z miejscowości Sulechów. Tutaj już się nie rymuje. Nie mamy także zaproszeń na jutrzejszą galę mateuszową. O 19.05 transmisja na antenie Trójki, bilety już rozdane. 16 minut po 18.00. Reportaż w Trójce. W czerwcu zachęcaliśmy Państwa do nadsyłania wspomnień związanych z przemianami po 89 roku. Można było też dzielić się opowieściami na stronie internetowej. Zaczęło się 4 czerwca i tak zrobił pan Bernard Fruga, który opublikował krótki filmik. Powiedział w nim także o niezwykłych losach swojej mamy. Dlatego Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk wybrały się do Rzeszowa, aby poznać osobiście bardzo przedsiębiorczą panią. Zapraszamy do wysłuchania reportażu. Zaczęło się od firanki. Znajomych syn mnie spotyka kiedyś na ulicy, mówi: o, dzień dobry, jak zdrówko? Ja mówię: pytaj się, jak tam seks, jak coś, a nie pytaj się starej baby o zdrowie. No to chłopak się popłakał normalnie na ulicy, teraz jak mnie spotyka, mówi: co słychać? Taka właśnie jest Zofia Fruga. Bezpośrednia, pogodna, pełna energii. Poznałyśmy się dzięki jej synowi. W czerwcu poprosiłyśmy słuchacza o nadsyłanie wspomnień związanych z przemianami w Polsce po 89 roku. Bernard Fruga nagrał dla nas krótki filmik. W 88 roku, żeby pojechać na Ukrainę, musiałem załatwić formalności papierów, jakieś książeczki walutowe. Po 4 czerwca w 90 roku swobodnie przymierzyłem Europę Zachodnią autostopem. Świat stał otworem, a 10 lat później, w 2000, realizowałem projekt w Sydney. Druga zmiana, która pada nieco cieniem na tą sytuację, to to, że w latach 80. moi kumple, to syn robotnika z WSK, lekarza, milicjanta, fotografa, kierowcy, a teraz widzę, dzieci bawią się w swoich kastach. Kasta tych, którzy jeżdżą w wypasionych furach i kasta tych, którzy aspirują do lepszego życia. I myślę, że to jest kiepska zmiana. Potrzebujemy wrócić do solidarności społecznej. A trzecia zmiana, dobra zmiana, to to, że w latach 80. utrzymywaliśmy się głównie z pracy etatowej mojego taty. A potem w latach 90. coraz bardziej z firmy, którą założyła moja mama. Zaciekawiła nas przedsiębiorcza mama i poprosiłyśmy o więcej informacji. Moja mama, napisał Bernard Fruga, ładowała malucha kremami oliwkowymi i jeździła po okolicznych aptekach. Szefowa cały czas działa, choć główne skrzypce gra mój brat. Przed 89 ja się bawiłam w sport. Ja uprawiałam łucznictwo w kadrze Polski. No tu jest tyle albumów tam na dole. Niech se pani przeczyta, jak dedykacja była aż. To klub mi dał za Mistrzostwo Polski w 65 roku. I dostałam właśnie taki album z CPS. Pięknie. I tutaj pani jest, tak? O, tu sobie strzelamy. To jest Brzezińska, tu jestem ja na jakichś obozach międzynarodowych chyba. To było dosyć długo, aż mi wysiadł kręgosłup. No i potem byłam na rencie. Myśmy mieszkali na Podwisłoczu w bloku, taki barak był i tam były sklepiki, bo to już się zaczęło po 89. Tam sklepik był prywatny. Ach, ktoś by mi tu pomógł, bo tak nie mam czasu. Ta pani mówi, ja mówię: Jezu, ja mam czas, nie? I w tym sklepiku byłam. Ja tylko pamiętam, że nim mama zaczęła z tą firmą, to faktycznie bida była, no bo to zaraz po tym 89 roku ta renta mamy jakaś taka mała była. Mama dorabiała wtedy w tym sklepie. Także no, ja pamiętam, że to tak niewesoło było finansowo. No ale w międzyczasie było tak, że mąż przyszedł z pracy i mówi, że jest taka firma w Gdańsku, mają tam kremy jakieś i szukają tutaj, żeby gdzieś koło Rzeszowa, znaczy całe województwo to, żeby gdzieś zaopatrywać. No to Jezus, ale co to jest? No kremy. No przecież ja nie mogę dźwigać. A tam nie dasz rady. To było w marcu i to był spokój tak do czerwca. W czerwcu jest chyba telefon do nas, że czy dalej jest pani zainteresowana tą naszą dystrybucją? Państwo Ziejowie dzwonili. Ja mówię: no tak, to jutro jesteśmy. Przyjechali obydwoje, no to mąż z Zenonem zeszli na dół, załadowali, bo to było po 10 pudełek. Wtedy były 3 rodzaje kremu. Był oliwkowy, demakijaż i do rąk do stóp. No i po 10 pudełek windą na górę. Za firanki po stół jeden pokój był. Jak sprzedasz, zapłacisz, dzwonić, to przyjedziemy dalej. No ale teraz jak to sprzedać, nie? To się zaczęły wtedy handle. Jeszcze apteki dopiero się zaczynały, apteki prywatne otwierać, ponieważ to było oni jako zakład produkcji leków, więc wszystkie atesty i to wszystko miałam, taką księgę miałam na te trzy rodzaje. No więc co? Sobota jest, no w sobotę trzeba ruszyć, bo to taki zabobon, nie? W sobotę trzeba handel zacząć. Do brązowego, eleganckiego malucha załadowali. No z mężemśmy pojechali wtedy w sobotę, no bo to trzeba było dźwigać, nie? Tak, znaczy śmiesznie to. No ale trochę się udało. No jak się udało? No, ale niech pani powie, jak to wyglądało, jak pani gdzieś wchodziła. I... Dzień dobry, tu są takie kremy, nowa firma się otwarła, tu mam atesty, krem oliwkowy, to tam do rąk, do stóp. I w sklepie, o fajnie, bo wtedy nic nie było. To karton, 20 sztuk. Sklepy zwykłe, takie co były, to brały. Przychodzę do apteki, pamiętam, wchodzę już nie w Rzeszowie, już w terenie. I tłumaczę, przedstawiam się i mówię, że ten daje te atesty, poglądała i mówię, to nie wiadomo co to jest, dziękuję. Nie wiem, minęło pół roku, ta pani do mnie dzwoniła, żeby przyjechać, i bo nie znali, ludzie bali się. Była Nivea, jakieś tam polskie kwiaty było i coś tam jeszcze takich z tych kremów. Nie było tych ani zagranicznych kremów. Także tu się ludzie nie chcieli przekonać, a potem to już było tak, że mówiła mi pani w aptece, że jak przychodzi dziecko i ma 2,50 w ręce i mówi, babcia prosiła krem, to wiem, że oliwkowy. Potem się już zaczęło rozwijać, oni weszli w następne produkty, no i zaczęło być już niefajnie. Dlatego, że przyjeżdżał samochód, już teraz większy, już taki dostawczy troszkę, no znosiło się to pod windę, potem ładować trzeba było do windy, na górę, ale rano muszę do pracy, a ja musiałam to wszystko sobie, co potrzebowałam, znosić do samochodu. No potem już się zrobiło tak fajniej, dlatego, że już z okna wypatrzyłam sobie domki, takie były jednorodzinne, i wypatrzyłam, że w jednym domu nie mają samochodu. No to poszłam, zapukałam, czy mają garaż wolny. Mamy, no wynajęliby tak. I to było tak fajnie, bo przez okna widziałam garaż. Potem już nie było za firankę, tylko było tak 1,5 tony towaru. No i najgorzej było, jak nikogo nie było. I co ja mam teraz zrobić sama? I tak było raz, że przyjechał kierowca, zrzucił to przed magazynem. Zostałam z tym, płakać mi się chciało. No, Jezus, komórek wtedy nie było, żeby gdzieś do kogo dzwonić. Tam był postój taksówek. Poszłam do tych taksówkarzy. Zapłacę. Stali, nic nie robili, nie było ruchu. Mówię, panowie, zapłacę, pomóżcie mi to znieść. A coś, pani. I tak pomału, pomału, chyba kilka godzin nosiłam po dwa na te półki, znosiłam. Co myślę, Jezus. Z tym, że ja chodziłam, nosiłam, nie bolał mnie kręgosłup. Jak wiedziałam, że Marcin przyjechał na ferię czy na ten, podniosłam pudełko, już mnie szczykło. To wszystkie choroby są w głowie chyba. A jak te 1,5 tony, 2 zwaliłam sama, nic mi nie było, ręce mnie bolały. Ja byłem od razu odsunięty. A widać było po żonie, że to jest jej żywioł? To pani widzi. To pani widzi, to samo ja widzę. Mama zawsze była bardzo operatywna. To jeszcze jako uczniczka, jak jeździła za granicę, zawsze masę przywoziła, coś w jedną stronę wiozła, w drugą i tak dalej. Którego to jest roku? Tu będzie napisane? Data produkcji 7.92. Tak. No, tu jest w środku guziczki. Ale tak wyglądał właśnie. To był jeden z pierwszych krem właśnie dla dzieci. To jedno mi się zachowało, takie pudełeczka, a potem to już... Nie wiem gdzie. A ja do pana mam takie pytanie. Pan nie czuł się trochę zazdrosny, jak żonie ten interes zaczął tak dobrze iść, że tutaj żona rozkręciła taki biznes, a pan tak na uboczu? To nie byłem na uboczu całkiem. Nie. No mnie to cieszyło, że po prostu, że ma zainteresowanie, że ma robotę. Te wartości materialne na mnie nie robiły wrażenia żadnego. Tylko raczej to, że to ją interesuje, że to lubi, to. No w tej chwili to bym pani nie powiedziała, ile jest produktów. Z 700, my mamy w tej chwili magazyn, no prawie 400 metrów i to już zaczyna się robić ciasno. Bo właściwie to tym wszystkim zajął się potem jeszcze syn. Tu jest magazyn aż... dotąd, bo tam widać jeszcze ten, nie? Tu magazyn. Na górze są biura. To jaka rola jest teraz pani? Liczę pieniądze, proszę pani, bardzo dobrze. No Marcin więcej spraw załatwia tych takich z kontrahentami. A magazyn też odtegowałeś? Tak. To na początku to mama z jakimi kartonikami jeździła? Tak jako... Na początku to było w takich były pudełkach i to wszystko mieściło się w bloku na zafieranką, my to nazywamy magazyn zafieranką, tak? Czyli sobie w pokoju leżało na pierwsza dostawa, którą przywiózł osobiście szef Zenon Ziaja. Ja tak, nie chwaląc się, jestem kontaktowa. A pani używa te kremy? Ja mówię, tak. I co... No bo tak w tych sklepach niektóre takie naiwne panie były, takie, żeby... I ta pani używa? Ja mówię, używam. I co? Ja mówię, no ile pani mi da lat? Ja jestem po 80, widzi pani, jak wyglądam. Ja mówię, tak. A ta druga mówi, co ty, przecież widzisz, że cię konia robi. I mama świetnie się z tymi paniami dogadywała. Znaczy, to człowiek wyczuwał, ale jakby potem się dowiedział, usankcjonowane to zostało, że faktycznie te najnowsze metody wszystkie sprzedaży mówią, że no relacja z klientem, jak jest zbudowana, to jest najfajniej się potem to wszystko, że sprzedaż jest przy okazji, tak, że tu poplotkujemy trochę sobie o różnych rzeczach, a dobra, to tam napiszmy, to dobra, to się załatwia w ciągu paru minut, a to, żeby klient w ogóle chciał to zrobić, to jest ten proces, żeby się z nim udało porozumieć. Czyli mama to wiedziała bez szkoły. A mama to właśnie miała genetycznie, tak? Przyszła i te panie jeszcze nie działy, że mama buduje z nimi relacje. Miałam taką sukienkę, taką do ziemi, z taką kieszenią. Kieszeń na piersi. Na szaleczkach, to była spódnica z tyłu. Była bardzo wysoko rozcięta. I przyszłam raz do apteki i mąż pani mi, aptekarki, mówi tak, wie pani co, ja tak patrzę na panią i pani to ma tak raz większy biust, raz mniejszy. A ja mówię, wie pan, bo to zależy od utargu. Jak? Bo ja tu miałam kieszeń, a to wtedy były milion. I ja tu wkładałam pieniążki. Także fajnie było. I na przykład było tak, że na początku mówiłem o tym pięknym, brązowym naszym maluchu, który jechał nawet i 40 na godzinę potrafił pojechać. Jak się jedzie w Bieszczady, jest Niebylec, jest Góra Niebylecka. Ja pamiętam, jadę pod tą górę, jadę i jadę, nie wiem, 10, chyba 5 na godzinę. Furmanka mnie przyminęła. No i teraz, no to decydujemy, coś trzeba kupić. No to co możemy kupić w latach 93-94? Malucha drugiego, ale to był ten maluch, to był naprawdę udany. Już furmanka nas nie wyprzedzała. Zajeżdżam, pamiętam, pod aptekę, a pan z apteki mówi, o, firma się rozwija, widzę nowe auto. Wie pani co? Sąsiadka mi mówi, my tak się z mężem zastanawiamy, jak to pani tak samochód zmienia, jeden syn na studiach w Warszawie, drugi w Krakowie, pani nie pracuje i skąd to pani tak ma, samochód pani wymienia na nowy i tak ten. Ja nie powiem pani komu? Nie, ja wieczorem ja tu chodzę, wie pani, se dorabiam i tak do wieczorem nie wierzę, jestem stara baba i ciągnę równiutko force, to chłopów jest dużo tak. No i nie wiem, czy to się potem rozniosło, czy nie, bo... Ale co, nie widzieli, że pani bez przerwy te maluchy, te kartony i co? Nie. Widzi się tylko to, że się ma. Myśli pani czasami jeszcze o tym, że zaczynała pani od tej walizeczki, czy od torby, tak, z kremami, a teraz takie miejsce? Drugi raz bym nie poszła na to, tak się zastanawiałam, jak ja mogłam tak chodzić, tak żebrać, prosić, żeby brali. I teraz bym chyba nie potrafiła. Znaczy ja wiem, bo teraz już tak rozbestwiłam się po prostu. Teraz dzwonią i proszą, nie? A nie od drugą stronę. Wtedy był człowiek, była przygoda, był młody, zdesperowany. Nie było. To ile, 20, to ja miałam ile? 50 nie miałam. To właśnie z potęgą mamy, nie? To jest to, do czego... Do czego to się rozwinęło? Z zapieranki i pod stołem. Był to reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Zaczęło się od firanki. W audycji wykorzystano także nagrania Katarzyny Błaszczyk. To Trójka, audycja popołudniowa, jest 18.30. Skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska. Marszałek Sejmu i były szef MSZ-u Radosław Sikorski przeprasza dziennikarzy za to, że zignorował ich podczas porannego briefingu. Obiecuje też, że będzie mówił już tylko o tym, co słyszał na własne uszy. To wszystko po burzy, po jego wywiadzie dla amerykańskiego portalu Politico, w którym mówił, że prezydent Putin proponował premierowi Tuskowi udział w rozbiorze Ukrainy. Odnosząc się do samego wywiadu, przyznał, że zawiodła go pamięć, bo po sprawdzeniu okazało się, że w Moskwie nie było spotkania dwustronnego premier Tusk-prezydent Putin. Teraz Bruksela. Przedłużają się rozmowy gazowe Ukrainy, Rosji i Komisji Europejskiej. Spotkanie miało się zakończyć wczesnym popołudniem, jednak wciąż trwa. W rozmowach uczestniczy unijny komisarz do spraw energii Günther Oettinger. Ukrainę reprezentuje minister energetyki Jurij Prodan, a z Rosji przybył minister energetyki Aleksandr Nowak. Słowacki parlament uchwalił zakaz eksportu wody pitnej za granicę. Dlaczego? Wyjaśnia nasz korespondent w Pradze. Słowacy postanowili w ten sposób chronić swoje zasoby wody pitnej, mineralnej oraz geotermalnej. Zakaz, który został przyjęty głosami większości rządzącej oraz opozycji, nie obejmuje wody w opakowaniach plastikowych. Istniały obawy, że firmy dysponujące źródłami wody pitnej będą ją eksportować nielegalnie rurociągami lub cysternami do Polski lub na Węgry. Posłowie musieli dokonać w tej sprawie zmian w konstytucji Słowacji, która wodę traktuje jako dobro narodowe. Dla Polskiego Radia Paweł Szukała. 15 tysięcy ludzi może wziąć udział w warszawskim biegu niepodległości, który odbędzie się 11 listopada. Zawodnicy wystartują z okolic skrzyżowania Alei Jana Pawła II z ulicą Stawki, dotrą do Rakowieckiej, zawrócą i dobiegną na metę tam, gdzie bieg zaczynali. Trasa jest bardzo szybka, mówi Tadeusz Samul ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Jest bardzo równa, asfaltowa, prosta i sprawiająca dużo frajdy. Biegacze, którzy pobiegną w białych i czerwonych koszulkach, utworzą polską flagę. Fotografie nadesłane na konkurs i przedstawiające krajobraz dobry oraz zły można oglądać przed Pałacem Prezydenckim. Otwierając wystawę, Bronisław Komorowski przekonywał. Dzisiaj warto być mądrzejszym i zadbać w porę o polski krajobraz. Wystawę można oglądać przez miesiąc w serwisie o 19:00, między innymi o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy wszędzie chmury i deszcz, temperatura od 6 do 8 stopni. Jutro dominować będą chmury, a jakże, które przyniosą co? Przelotne opady deszczu, na razie deszczu. Temperatura od 8 do 11 stopni, najcieplej jutro nad morzem, ale pod koniec tygodnia może pojawić się deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Nie uznaję żadnych limitów, dlatego wybrałem nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich oraz internet LTE w smartfonie dla mojej firmy. Prawdziwa formuła żadnych ograniczeń. Krzysztof Ołowczyc wybrał nową formułę 4.0 Unlimited dla firmy w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Już za 29,99 netto miesięcznie. Co czwarta firma jest w Play. A numer stacjonarny przeniosłem do Play za złotówkę miesięcznie. Brak limitu przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.firma.pl. Dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To Julia Marcel za 26 minut godzina 19 w Trójce już za chwilę o wszawicy. Everybody needs to gym to celebrate my sweet 16. Za 23 minuty 19. Teraz w pewnym sensie temat tabu. Zapraszamy do Trójki. Wszawica to w Polsce problem nadal wstydliwy. Według badań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego jest to najbardziej rozpowszechniona infekcja pasożytnicza w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Na zachodzie Starego Kontynentu zwalczaniu wszawicy poświęca się wiele uwagi. U nas cały czas jest to temat tabu, co niestety sprzyja rozprzestrzenianiu się tego zjawiska. To są takie zwierzątka według mnie, które naprawdę ciężko wytępić. Mają te gnidy czy wszy od innych dzieci. Dzieci, te młodsze, mają ze sobą ściślejszy kontakt. Doktor Aleksandra Gliniewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Są w kółeczku, prawda, główki stykają się. Przyjaciółki długowłose chodzą sobie razem, też się tulą. U chłopców ta wszawica mniej występuje. Te wszy nie skaczą, one nie mogą przeskoczyć, to musi być kontakt. One chodzą. A właśnie, czy gnida jest małą wszą? No, można tak powiedzieć. Gnida to jest jajo, wszyk przymocowany do włosa. Regularnie sprawdzano nam główki, włosy. Chodziłam do przedszkola już ponad 20 lat temu, więc wtedy staliśmy w rządku i po prostu pani przechodziła i sprawdzała. Nie przypominam sobie, żeby to było jakąś niekomfortową sytuacją dla dzieci. Po prostu dzieci były przyzwyczajone. Tak jak się myło ząbki, tak sprawdzano głowy, czy dzieci nie mają wszy. Dzieci należy traktować tak jak osoby dorosłe, z szacunkiem. Szkolna pielęgniarka Władysława Sabak. I powinno to być w warunkach przyjaznych. Nie można tego robić w klasie. Od tego jest gabinet medyczny, żeby to taktownie sprawdzić. Poza tym ja mam taką zasadę. Nigdy nie mówię dziecku. Nigdy. Zawsze kontaktuję się z rodzicem. Teraz jest pewien problem z tą wszawicą i tak od kilku tygodni na pewno jest zwiększone zapotrzebowanie na te preparaty. Magister Michał Kasprowicz, Apteka Fabryczna. Są też preparaty, które działają odstraszająco na wszy. Tego typu jak repelenty na komary. Coś takiego się na włosy psika i jeśli dziecko idzie, nie wiem, do szkoły, gdzie rzeczywiście jest problem z wszawicą, wtedy jest większa szansa, że te wszy nie przejdą. Gdzie one się tworzą? Jaki dla nich jest grunt do rozwoju? Jest to pasożyt zewnętrzny człowieka. Tylko i wyłącznie żywi się ludzką krwią. Musi w ciągu 24 godzin napić się krwi. Tak, bez naszej krwi wesz nie przeżyje. W związku z tym przechodzi z jednej głowy na drugą. Ale pijąc naszą krew nie uszkadza nam nic wewnętrznego. Wszygłowowe nie przenoszą chorób tak groźnych jak kleszcze. Natomiast wiadomo, że jak się dziecko drapie, są takie wtórne zakażenia. Po zastosowaniu takiego szamponu on ma swoją skuteczność, jeśli jest szczegółowo naniesiony na skórę głowy. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim problem polega na tym, że dziecko wraca z powrotem do źródła wszawicy. To i tak trzeba powtórzyć dwa razy. Po 10 dniach należy powtórzyć kurację, czy to szamponem, czy płynem przeciwko wszawicy. Łatwiej u dziewczynki z długimi włosami jest zastosować szampon. W ubiegłym tygodniu sprawdzałam dwie klasy. Na prośbę dyrekcji szkolnej szkoły rodziców i wychowawców, nic nie znalazłam. Natomiast rodzic zasygnalizował, że taki problem się pojawił u jednego dziecka. Ale czy to też nie jest prawidłowa postawa rodziców? Bo dziecko bywa w różnych miejscach. Rodzice powinni to zgłaszać. To jest zajęcie stanowiska. Nie można chować głowy w piasek, tylko należy działać. Temat jest wstydliwy, ale jeżeli nie będziemy o nim mówić, to będzie coraz gorzej. Wszystko jest mniej więcej tyle samo zawsze, jeżeli się nic nie dzieje, nie ma wojen, migracji. Dorośli gdzie mogą być narażeni? W środkach komunikacji miejskiej na przykład, jeżeli są niedobrze czyszczone. To niekoniecznie ludzie, którzy mają problemy socjalne, bezdomni na Dworcu Centralnym. Według naszych badań w szkołach w Warszawie spokojnie występowała wszawica. Natomiast, co ciekawe, w szkołach w województwie mazowieckim, wiejskich, tej wszawicy było mniej. Bo po prostu gospodynie, zanim poślą to dziecko do szkoły, to ono jest oglądane w te i z powrotem. Natomiast matki w mieście są bardzo zajęte. W ogóle nie przychodzi im do głowy, że taki przyziemny problem może istnieć w miastach. A tak niestety jest. Jedna osoba w klasie i już wszystkie mogą być nosicielami. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego przebadał w zeszłym roku blisko 900 szkół w całym kraju. Problem wszawicy dotyczył prawie połowy z nich. A sprawą zajęła się nasza dyżurna pielęgniarka, lekarka Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 19 minut, godzina 19. Już za chwilę Paweł Sołtys i jego goście. Dziś m.in. o karach dla banków za polisolokaty i raport o oszczędzaniu. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. She gave me a line. Came up through the inner city. She raised me up and taught me to fight, yeah. She opened my mind. I got to the nitty gritty. The greatest town that you'll ever find. She is my heart. I love New York City. She's lived and died so many times. Która to godzina? Za kwadrans minut, za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Za 15 minut 19, Paweł Sołtys, dobry wieczór. 50,5 miliona złotych prawie, gigantyczna kara dla czterech instytucji finansowych za oferowanie produktów, które udawały sposób na bezpieczne oszczędzanie, a w rzeczywistości były bardzo ryzykownymi inwestycjami. Za chwilę więcej o tej bezprecedensowej decyzji i losie klientów, którzy niestety popełnili błąd i wpakowali się w takie finansowe tarapaty. W nawiązaniu do tej informacji porozmawiamy też o tym, jak Polacy zasadniczo podchodzą do oszczędzania, na czym im zależy, na co patrzą, gdy podejmują decyzję o odkładaniu pieniędzy i czy robią to chętniej niż w poprzednich latach. O tym za moment. Wcześniej zerknijmy na wydarzenia rynkowo-giełdowe. Dziś mocne wzrosty na giełdach. WIG 20 do góry o 1,5% i podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 zyskuje w tej chwili również 1,5%. Złoty dziś nieznacznie mocniejszy z jednym wyjątkiem. Dolar jest droższy. 3,31 w tej chwili płaci się za jednego dolara, ale już za euro 4,21,5, za funta 5,34, a frank szwajcarski kosztuje 3,49,5 grosza. W studiu Trójki witam gości. Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dorota Karczewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także prezes Fundacji Kronenberga przy Banku City Handlowy Krzysztof Kaczmar. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początek, pani prezes, decyzja naprawdę mocna. 50,5 miliona złotych kary za oferowanie produktów inwestycyjnych właściwie. Chodzi o małe sprostowanie, chyba jesteśmy winni słuchaczom, bo dzisiaj przez cały dzień mówimy o tych karach za polisolokaty. Nie chodzi do końca o polisolokaty, tak umownie się na to trochę mówi. Chodzi o ubezpieczenia, które udawały coś bezpiecznego, gdzie możemy regularnie oszczędzać, odkładać pieniądze. W rzeczywistości były to polisy z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, czyli de facto były to agresywne fundusze inwestycyjne. Jak to wygląda ze strony urzędu? Sprawa ciągnie się naprawdę od kilku lat. Czy trochę nie za późno została podjęta ta decyzja? Dlaczego w tej chwili, dlaczego tak wysoka jest ta kara? Rzeczywiście jest tak, że te produkty są bardzo skomplikowane, nie tylko dla konsumentów, ale również dla znawców, tutaj dla finansistów. Stąd nie dziwmy się, że zanim wszyscy rozpracowaliśmy te produkty, no musiało troszeczkę czasu upłynąć. Rzeczywiście przełomem w całym tym zjawisku wydaje się był raport Rzecznika Ubezpieczonych z 2012 roku. Myśmy wtedy natychmiast podjęli działania, one troszeczkę trwały. Tu też pamiętajmy, że gromadzenie materiału dowodowego zabiera określony okres czasu. Szczególnie gromadzenie skarg konsumenckich, których było tutaj wiele, przypomnę, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od 2012 roku wpłynęło tych skarg ponad 600. Do Rzecznika Ubezpieczonych wpływa rocznie około 1000, więc to pokazuje skalę zjawiska i niezadowolenie klientów. Stąd, jak powiadam, ten materiał dowodowy na dzisiaj pozwala już nam nie tyle stawiać zarzut, co stwierdzać, że te nieuczciwe mis-sellingowe praktyki były... Mis-sellingowe, czyli takie zainfekowana oferta, taka zainfekowana oferta przez... Nabijanie klientów w butel. Tego, który ją przedstawiał, czyli taka zafałszowana. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że to nie było milczenie przedstawiciela, który oferował tę ofertę, ale on wręcz mówił, że to jest oferta w wielu przypadkach. Mówił, że to jest oferta korzystna i że klient może w każdej chwili od niej odstąpić. Czyli samo jakby przedstawianie jej tylko jako powiedzmy lokaty i dalej milczenie, odcięcie się, może nie byłoby do końca w porządku, ale jeszcze mówienie dalej, że możesz w każdej chwili zrezygnować, a już na pewno osiągniesz profit z tego, no jest nieuczciwe. Kto dostał te kary, bo to jest łączna suma, 50,5 miliona złotych. Dostały je cztery instytucje, ale zróżnicowana jest wysokość tej kary. Dlaczego? Tak, rzeczywiście. Kary Aegon ponad 23 miliony złotych, Idea Bank ponad 4 miliony, Open Finance powyżej miliona złotych, 1,5 miliona i Raiffeisen Bank za produkty Polbanku to jest kara powyżej 21 milionów złotych. Zróżnicowanie będzie tutaj wynikało przede wszystkim od przychodów tychże instytucji, od tego, czy te instytucje finansowe zaniechały, czy też nie zaniechały tej praktyki, także tutaj wiele przesłanek miało wpływ na ten ostateczny wymiar. Ja tylko może powiem, że w przypadku Aegona jest tak, że ostatecznie wyliczona kara w ocenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie spełniała swoich funkcji, stąd ona została w trybie nadzwyczajnym podwyższona o 100%. To są bezprecedensowe kroki, tak wysokie kary. Dwie instytucje dostały w ogóle zakaz oferowania polisolokat, to prawda? Nie, to jest przekazanie, pewne przekłamanie. No, nie ma póki co jakby taki, przynajmniej prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może zakazać stosowania polisolokat, natomiast prezes urzędu nakazał zaniechania stosowania praktyki. W pozostałych dwóch przypadkach praktyka była zaniechana, więc liter zaniechania prezes, praktyki... Czyli tego misellingu albo innych oszukańczych praktyk, które tutaj się pojawiły. Rozumiem. Natomiast to jeszcze jedna informacja, która się pojawiła, że na stronach internetowych tych czterech firm będzie musiała być informacja o tym, że takie złe praktyki miały miejsce i że de facto te instytucje finansowe trochę oszukiwały klientów. Nakaz publikacyjny dotyczy dwóch instytucji, DAA Bank i Open Finance, natomiast o pozostałych decyzjach wiemy już dzisiaj z przekazów medialnych, także wydaje się, że te dodatkowe nakazy publikacji to tutaj nie będzie nic takiego nadzwyczajnego. Będą kolejne tego typu kary? Póki co prowadzimy jedno postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, 23 postępowania wyjaśniające. Nie wykluczam, że tam również będą postawione zarzuty i w konsekwencji decyzje i kary. A ilu instytucji dotyczy to postępowanie? To są 23 instytucje, tak? Tak. No to kary rzeczywiście mogą się posypać i może to uderzyć w cały rynek. Panie prezesie, pytanie do pana, bo dzisiaj ukazał się raport Fundacji Kronenberga na temat postaw Polaków, jeżeli chodzi o oszczędzanie. Tutaj mamy dosyć ciekawy przypadek, kiedy instytucja finansowa proponuje nam coś, produkt, żeby zaoszczędzić, czyli nawołujemy do tego klienta, który już chce zaoszczędzić pieniądze, być może ma jakieś środki, żeby ulokować w coś, myśli, bezpiecznego, a okazuje się potem, że jest zupełnie inaczej. Jak ta gotowość idzie w parze z taką informacją, że można potencjalnie się wpakować w coś niezbyt przyjemnego? No to nie idzie w parze, w tym sensie, że z jednej strony jest tak, że to trzeba powiedzieć od razu jasno i prosto, że nie polecamy tego typu instrumentów, żeby inwestować swoje nadwyżki finansowe, swoje oszczędności, to wiadomo. Natomiast z naszych badań wynika, że po pierwsze to trzeba wspomnieć, że wzrosła liczba osób oszczędzających regularnie, co właściwie jest pierwszym takim przypadkiem od 7 lat, kiedy prowadzimy badania. Po raz pierwszy ta liczba wzrosła poniżej 10%, bo to jest 12%. A to, co widać, to, że ludzie są gotowi oszczędzać w sposób bardzo konserwatywny. Mimo niekorzystnych warunków rynkowych, Rada Polityki Pieniężnej... Konserwatywny, czyli tylko lokata. Czyli na przykład rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, co... Z oszczędzaniem nie ma wiele wspólnego, bo trzeba pamiętać o tym, że to są nieprocentowane rachunki, ale również rachunki oszczędnościowe oraz lokaty. To jest to, co się cieszy największym powodzeniem. W Państwa raporcie znalazłem jeden wykres, który bardzo dobrze łączy dwie sprawy, o której mówiliśmy z panią prezes, czyli tych ryzykownych polis, które podsuwały nam właściwie już raczej tego nie robią, instytucje finansowe, a naszą gotowością do oszczędzania. Mianowicie 42% osób, które poszukują jakiegoś produktu finansowego, żeby w coś zainwestować albo gdzieś oszczędzać, patrzą przede wszystkim na ofertę banku, w którym już ktoś ma konto lub jest w jakiś inny sposób zaangażowany. Tak. Czyli w związku z tym potencjalnie łatwo jest coś nam wcisnąć, jeżeli mamy tylko paletę z naszego banku. Nie za bardzo wtedy patrzymy w te szczegóły finansowe i możemy łatwo dać się naciągnąć? Myślę, że jest takie ryzyko, dlatego że rzeczywiście jesteśmy również tutaj konserwatywni, jeśli chodzi o wybór produktów i taką żonglerkę między produktami finansowymi różnych instytucji. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że choćby z tych instytucji, które zostały tutaj przez panią prezes wymienione, tylko jedna jest bankiem i to małym. Jeśli mówimy o poważnych, porządnych bankach, które długo są na rynku, one sobie nie pozwalają na takie praktyki, które byłyby praktykami w jawny sposób oszukańczy. Zdaje się, że wobec 23 instytucji prowadzone są w tej chwili postępowania, więc być może jeszcze jakiś bank się pojawi, tego nie wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o samą gotowość do podpisywania tych rzeczy, pani prezes, czy decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie tych polisolokat, umownie mówmy, czy polis z funduszem kapitałowym, trochę dezaktualizuje zasadę, że musimy patrzeć, co podpisujemy, bo większość tych instytucji podsuwała klientom dokumenty, gdzie oni musieli wyrazić zgodę, że są świadomi ryzyka inwestycyjnego, że to nie jest lokata tak de facto i tak dalej. Podpisywali te dokumenty, a mimo to jest kara za oszukiwanie. To już nie musimy patrzeć na to, co nam podsuwają bankowcy do podpisania? Panie rektorze, no jedna zasadnicza zasada jest taka, że to, co przekazuje nam uczciwy kupiec ustnie, to powinno się znaleźć w umowie. Oczywiście jest tak, że tych umów czasami z braku czasu nie czytamy, ale skoro ktoś nas zapewnił, że sprzeda nam tonę ziemniaków za taką, a nie inną cenę, no to zakładamy, że ta cena znajdzie się w umowie. Więc tutaj jakby widzimy, że doszło do niespójnego komunikatu. Co innego w zapewnieniach ustnych, a tak naprawdę co innego znalazło się w umowie. Pamiętajmy, że to trudny produkt i tak naprawdę lektura tutaj ogólnych warunków ubezpieczenia jest dość uciążliwa. Panie prezesie, jeżeli chodzi o skłonność do oszczędzania, tak jak pan wspomniał, ona rośnie. A co ze skłonnością do inwestowania? Ona też rośnie. Ona też rośnie. Właściwie pierwszy raz od mniej więcej 4 czy 5 lat zauważyliśmy wzrost liczby osób gotowych do inwestowania swoich oszczędności aktywnie w fundusze inwestycyjne, a nawet samodzielnie na giełdzie. Pojawiły się takie procenty niewielkie wprawdzie, ale baza, z której startowaliśmy, była bardzo, bardzo niska. Wciąż najbardziej jesteśmy skłonni, żeby oszczędzać, jak wspomniałem wcześniej, w bankach, czyli w instytucjach, które są dla nas instytucjami zaufania publicznego. I te lokaty są kluczowym instrumentem, przy pomocy którego odkładamy nasze pieniądze. Jeżeli przejrzę się maile od słuchaczy, które przychodzą do redakcji ekonomicznej w sprawie właśnie oszczędnościowo-inwestycyjnej, często pojawia się wątek taki, że no właściwie nie ma z czego odkładać, że Polacy są zbyt biedni, żeby oszczędzać regularnie, oszczędzać dużo. Czy ta rosnąca skłonność do oszczędzania, czy świadomość oszczędzania wynika z tego, że nam się polepsza? Jest, mówiąc umownie, większy dobrobyt i jest z czego oszczędzać, jest z czego inwestować? Z jednej strony na pewno, dlatego że jak spojrzymy na ostatnie 10 czy 15 lat, to stajemy się społeczeństwem coraz bardziej zamożnym. Nie zamożnym, ale coraz lepiej wyposażonym finansowo. Z drugiej strony tego typu argumentacja jest argumentacją, która często się pojawia ze strony osób, które nie oszczędzają, bo nie mają takiego nawyku. Trzeba pamiętać o nawykach, takich zdrowych, uświadomionych finansowo nawykach, które powinniśmy wszyscy mieć. I oszczędzać dużo. Oczywiście, że nie. No, średnie oszczędności, które my notujemy w naszych badaniach, największy odsetek pokazuje, że to jest od 100 do 500 zł i to jest 20 kilka procent osób, a już powyżej 5... Miesięcznie, tak? Tak, miesięcznie. A powyżej 500 zł to już tylko 3%, więc widać to większe oszczędności, z tym jest trudno. Natomiast podstawą w oszczędzaniu i w budowaniu swojej stabilnej przyszłości finansowej jest oszczędzanie regularne, nawet niewielkich kwot. Ja tu do studia jechałem z panem taksówkarzem, który jest niesłychanie uświadomiony finansowo. Powiedział mi, że od 8 lat oszczędza, bo tak sobie założył, 300 zł miesięcznie, uzbierał sobie po każdą kwotę, która stanowi dla niego zabezpieczenie na wypadek potrzeby finansowej, nie musi korzystać z chwilówek, wysoko oprocentowanych, szybko dostępnych pożyczek, a z drugiej strony czuje się bezpiecznie, bo może z tego budować sobie kapitał na przyszłość, nie oglądając się za bardzo na system emerytalny, niezależnie jak go oceniać. A propos emerytur, już na koniec, z tym myśleniem o tym zabezpieczeniu finansowym na starość jest chyba niezbyt dobrze. 81% badanych stwierdza, że nie oszczędza z myślą o emeryturze, nie jest to cel oszczędnościowy. Tak. Niestety tak, choć trzeba powiedzieć, że wzrosł ten procent, zdaje się, z 9 w ubiegłym roku do tych kilkunastu w tym roku, co jest pozytywnym znowu aspektem w kontekście badań ubiegło i poprzedniorocznych, ale cały czas nie pozwoli nam to jako społeczeństwo spokojnie cieszyć się złotą jesienią życia. Nad tym musimy mocno pracować, ażeby tę świadomość jeszcze wzbudzać. Dziękuję bardzo. Gośćmi Trójki byli dziś wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dorota Karczewska, a także prezes Fundacji Kronenberga przy Banku City Handlowy Krzysztof Kaczmar. Dziękuję. W bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich, którzy myślą, że znają makro. Czy wiecie, z jakich owoców można wybierać w makro? Ze wszystkich, od jabłek po papaje. Niespotykany wybór to coś, co nas wyróżnia. Przyjdź i sprawdź. You and Makro. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 października, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Meliborska i Tomasz Ławnicki. Zwrot akcji w sprawie słów Radosława Sikorskiego. Marszałek Sejmu mówi, że zawiodła go pamięć i że nie było spotkania Tusk-Putin w 2008 roku. Im bliżej wyborów na Ukrainie, tym więcej obaw o